Middernacht, het begin van dinsdag 5 februari. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Reizigers in het openbaar vervoer moeten meerdere keren blijven in- en uitchecken bij een overstap naar een andere vervoerder. Het invoeren van één systeem voor alle verschillende vervoerders is te duur, schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. Het huidige systeem kost tijd en leidt ertoe dat reizigers fouten maken, hoewel dat er wel minder worden. Volgens Van Veldhoven heeft het sluiten van OV-poortjes op stations de problemen verminderd. En ze denkt dat nieuwe technieken, zoals het inchecken via apps, het enkelvoudig inchecken over een paar jaar wel mogelijk maakt. Twee kinderen van een Belgische jihadiste zijn aangekomen in België. De meisjes van 2 en 4 zijn geboren in Syrië, waar hun moeder 6 jaar geleden naartoe was vertrokken. Hun vader, een IS-strijder, kwam in Syrië om het leven. De moeder vluchtte met de kinderen naar Turkije en zit daar nu gevangen. Een Belgische rechter bepaalde onlangs dat de regering Belgische IS-kinderen moet terughalen. En vanmiddag vlogen de meisjes vanuit Turkije naar Luik. Ouders van basisschoolkinderen in Zaandam zijn in opstand gekomen tegen de 4-daagse lesweek. De school van hun kinderen heeft die sinds een paar maanden vanwege het lerarentekort. De ouders hebben er genoeg van en hebben dat gemeld bij de leerplichtambtenaar in Zaandam. Er zijn meer scholen met een 4-daagse lesweek. Wettelijk mag dat maar 7 weken. Het aantal doden van de lawines afgelopen weekend in de Italiaanse Alpen is opgelopen tot 9. De slachtoffers waren allemaal buiten de pistes aan het skiën. Er is nog 1 vermiste. De zoektocht is lastig omdat er nog steeds lawines kunnen vallen. De Italiaanse autoriteiten waarschuwen dat er zoveel sneeuw is gevallen dat een enkele skier al een grote lawine kan veroorzaken. Het weer bewolkt en verspreidt nog wat regen of motregen en lokaal ook natte sneeuw. Geleidelijk overal droog met minima van 1 graad of 2. Morgen half tot zwaar bewolkt en overwegend droog. Met een matige zuidwestenwind wordt het rond de 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Atze de Vrieze. Straks, na 1 in de tweede uur van Nooit meer slapen, gaan we luisteren naar een nieuwe aflevering van de serie Ongesigneerd. Een podcast over onopvallend design met vandaag in de hoofdrol de treincoupé. En we gaan van start met een nieuwe rubriek die heet De Favorieten, waarin een gast fragmenten uitkiest die hem of haar hebben gevormd. De allereerste keer dat we dat gaan doen, doen we dat met soulzanger Jerry Rellum. Hij bijt het spits af. Hij is momenteel te zien in de soulvoorstelling It's a Man's World. Maar nu eerst de man tegenover mij, Tom de Ket, welkom. Dank je. Tom, kunstmest. Daar ging het over vorige week. De hele week eigenlijk. Kunstmest en wijken met veel moslims. Een dodelijke combinatie volgens de verleiders. Het theatergezelschap van Tom de Ket, George van Houts, Leopold Witte, Victor Leu en Pierre Bokma. Koop je een zak met kunstmest en woon je in een postcodegebied waar veel moslims wonen, dan krijg je bij de veiligheidsdiensten een terrorismevlaggetje achter je naam. Dat was een van de meest prikkelende stellingen van de 5 acteurs bij De Wereld Draait Door, die daar hun voorstelling over privacy en de veiligheidsdiensten kwamen toelichten. Zo'n beetje iedere techjournalist, privacy specialist, columnist en ook mensen die er helemaal niks mee te maken hebben, klommen in de pen, vonden er wat van en zelfs de minister van Buitenlandse Zaken vond er wat van. Dat de verleiders maximale impact najagen, dat is natuurlijk geen nieuws, want amper een week eerder zaten ze ook al bij De Wereld Draait Door om te vieren dat hun eerdere voorstelling door de bank genomen had geleid tot een bijzonder kritisch rapport over ons geldsysteem. En dan zitten we dus in de wereld van de verleiders. Welkom, Tom de Ket. Neem even mee naar vorige week. Jullie zitten daar bij De Wereld Draait Door. Je bent, na afloop zet je je smartphone weer aan. En dan is het, pardon, dan is het al eigenlijk al begonnen. Ja, absoluut. En ik wist ook dan meteen. En toen ik uit de studio stapte, dacht van, wacht even, dit ging niet helemaal goed. En van 1 opmerking die ik maakte bij de tafel met Matthijs heb ik bijzonder spijt. Namelijk dat wij geen gebruik zouden maken van deskundigen. Dat is echt onzin. Dat gaat ten koste van onze objectiviteit. Ja, maar dat is onzin. Wij praten wel degelijk met experts. Zo maakten wij voor door de bank genomen gebruik van de denktank Ons Geld. En voor niks te verbergen, onder andere het werk van Maurits Martijn en Dimitri Dogmetis van de Correspondent. En die hebben fantastische boeken geschreven. Je hebt wel iets te verbergen. En wat wij eigenlijk doen is in feite op de schouders staan van degene die het echt slimme werk doen. En hun inzichten maken wij op ons podium voelbaar voor een groot publiek. Wat ik bedoelde te zeggen is dat wij niet ingaan op verzoeken van belanghebbenden. Deskundig die een belang hebben, een politiek of een commercieel belang bij het onderwerp. En wat dat beïnvloedt altijd je onbevangenheid. En dat soort verzoeken, dat krijgen wij heel vaak bijvoorbeeld. Ja, is dat zo ook bij zo'n voorstelling waar je dan nog aan het werken bent? Ja, absoluut. Krijgt men daar lucht van? Ja, klopt. En wat voor partijen zijn dat? Nou, bijvoorbeeld voor Slik en Stikken, dat ging over Big Pharma, kregen wij meteen het zoek van Nepharma, dus de belangenvereniging van de farmaceuten, om vooral eens even te komen praten. En wij willen achteraf altijd heel graag met iedereen in discussie. Dat doen we dan ook. We organiseren allemaal talkshows. Maar vooraf niet. Want ja, kijk, als je dan spreekt met iemand daar van die de industrie vertegenwoordigt, dan denk je, oh, is toch wel een aardige vent of zo. Dan word je mild. En dat is niet de bedoeling. Voor theater is dat juist dodelijk. Ja? Ja, dus je moet toch. Je moet toch een. Allereerst, kijk, als je gezogen wordt naar de meningen van iemand die echt belang heeft daarin, dan gaat het mis. Maar het is onzin dat wij niet gebruik maken van experts, boeken. Het kan ook bijna niet anders, want jullie proberen echt taaie materie aan te snijden. Ja. En nu zegt de minister dus, nou, kom even kijken bij de AIVD. Ja. Dat kan dus omdat het achteraf is. Absoluut. Daarvoor zouden we dat niet gedaan hebben. Nee, dan had je ook, nee. als je die uitnodiging had gekregen, had je hem ook afgeslagen. Nee. Wat verwacht je van zo'n. Want je krijgt een rondleiding en dan zegt de minister of de baas van de AIVD, die zegt, nou kijk, hier doen we iets. We hebben wel afspraak gemaakt dat wij, als wij daar naartoe gaan, dat wij niet geconfronteerd worden met een soort geheimhoudingsplicht. Dat zij ons dingen gaan moeten vertellen die eigenlijk ook iedereen wel mag weten. Maar goed, wat ik eigenlijk veel belangrijk vind, is om te zeggen dat wij. Wat ik probeer te doen als theatermaker. Hè? En het gaat namelijk uiteindelijk niet om een media optreden, maar om ons werkelijke voorstelling. En ik maak altijd theater over iets wat mij verbaast of wat me verontrust. En alle verleidersvoorstellingen die gaan eigenlijk over macht en machtsmisbruik. En wat dat betreft nemen wij ook heel vaak dus een klassieke rol in van de nar, hè, of de satyr. Wij provoceren, we overdrijven, we maken gebruik van komedie om dingen aan de kaak te stellen. En ja, de nar die tart altijd toch het gezag. En het was altijd een ongeschreven regel dat je ging de nar niet aanvallen. De nar die kon eigenlijk zeggen wat die wilde, speelde ook met werkelijkheid en fictie. Verras je dat nu dus wel gebeurt? Nu worden wij ongelooflijk de maat genomen met van alles en nog wat. Dat is eerder ook wel gebeurd, toch? Maar niet in deze mate. Maar nou ja, het is inderdaad eerder ook wel gebeurd door de bank genomen. En toen werden we ook door inderdaad ook de bankenlobby ook de maat genomen. Zo heftig als dit is dat voor mij nieuw. Dus ja, kijk. En in feite alleen maar omdat dus de feiten niet precies kloppen. En ja, dat is inderdaad, ik geef het toe. Maar dat onze feiten niet kloppen, dat betekent niet dat we niet de waarheid zeggen. En dat bedoel ik de ongemakkelijke waarheid. En er zit eigenlijk een diepere laag onder de concrete feiten. Ja, en die is niet echt aan bod gekomen, helaas, in dat mediaoptreden. Maar dat zit heel erg duidelijk wel in onze voorstelling. Je hebt hem gezien en die is eigenlijk veel genuanceerder dan zo'n mediaoptreden. En die ongemakkelijke waarheid is dat door de opkomst van de data-economie en het surveillance-kapitalisme, dat een gevaar betekent voor onze democratie en onze persoonlijke vrijheid en privacy. En dat zijn misschien hele grote woorden. En bangmakerij misschien, of dystopische vergezichten, maar niet zonder redenen, denk ik. Ja. En dat proberen we in de voorstelling toch wel. We proberen te zeggen dat er een aantal ontwikkelingen zijn die mij verontrusten. Ik kan vertellen, als toeschouwer, ik heb de voorstelling gezien hij is inderdaad een heel stuk genuanceerder dan het verhaal dat in 8 minuten er doorheen gejaagd moest worden bij De Wereld Draait Door. Zoals natuurlijk eigenlijk alles gaat bij zo'n optreden in zo'n talkshow. Wat dat betreft zou je ook kunnen afvragen, kun je überhaupt zo'n complex onderwerp als privacy wel in zo'n talkshow setting bespreken? Nou kijk, laat ik voor mezelf spreken. Zeg maar in de dynamiek van De Wereld Draait Door. Ja, maak je vergissingen. Dat hoeft niet hoor. ik reken het mezelf aan. Dus, wat ik vind het jammer, ik vind het jammer dat het dan alleen maar daarover gaat. En niet eigenlijk wat wij als verleiders proberen aan te stippen. En dat raakt nu ondergesneeuwd eigenlijk. Ja, er zijn een aantal dingen gezegd die kort door de bocht waren. Ja. Dat verhaal met die kunstmest bijvoorbeeld, dat wordt ontkend door een minister. Mm-hmm. Is het ook, geloof je dat dat niet zo is? Is dat een fout geweest? Of is dat... Nou, waar dat verhaal eigenlijk mee te maken heeft, is dat er nu surveillance systemen gebruikt worden. Om ons te monitoren en om ons te profileren. Onder andere bijvoorbeeld het systeem risico-indicatie. Dat is een heel groot... Siri heet dat. Ja, het is inderdaad niet de spraakherkenning van je iPhone, maar het is... Wel hetzelfde uitspreken, maar net iets anders geschreven met die krek. Ja. Precies, en dat systeem dat koppelt eigenlijk allerlei persoonsgegevens aan elkaar. En laat daar op basis van patroonherkenning en analyse op los. En dat zijn een ongelooflijke hoeveelheid... persoonsgegevens zijn dat. En dat, dat is eigenlijk een soort inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Maar de minister zegt dat soort dingen worden geborgd. De privacy wordt in acht genomen. Jij zegt eigenlijk is dat niet zo. Er kleven een aantal bijna rechtsstatelijke dilemma's aan. Kijk, Siri is een systeem. Vroeger was het zo dat als verdachte in beeld kwam... dan moest je iets gedaan hebben wat niet door de beugel kon. En dan werd je onderzocht. En dan werd je onderzocht. En dat beschermt dan de burger tegen overheidsmacht. En garandeert ook je privacy. Maar bij een systeem als Siri, en er zijn andere systemen die dat doen... is dat eigenlijk is dat niet zo. Dan kan je zonder gegronde reden eigenlijk worden doorgelicht. En dat zet misdaden hebben we het dan over? Nou, als we het hebben over het Siri-systeem... dat wordt voornamelijk ingezet door uitkeringsinstanties... en door de Belastingdienst om fraude mee op te sporen. Maar wat ik wil zeggen is dat... Dus iedereen zomaar kan worden doorgelicht. En dat zet de onschuldpresumptie op losse schroeven. Dat is iets heel belangrijks. Want dat is eigenlijk een van de pijlers van onze rechtsstaat. Wat is dat, de onschuldpresumptie? Iedereen dient voor onschuldig geworden te houden... totdat het tegendeel bewezen is. En dat valt hier dus in feite weg. En er zijn dus algoritmes die zoeken... naar een soort gedrag wat buiten de norm valt. Dat is eigenlijk met al die soort systemen zo. Politiesystemen hebben dat ook. Dat is, in Amsterdam heb je CAS of Predictive Policing. Dat is, ze zoeken eigenlijk... wij worden gemonitord en het systeem... zoekt naar afwijkingen van wat men als normaal beschouwt. En... dat wordt gezien als een voorbode van crimineel gedrag. Dat draait eigenlijk alles om. Dus afwijken van de norm is eigenlijk al verdacht. Ja, en kan leiden alleen, tot... En nu komt de aap op de mouw. Wie bepaalt wat de norm is? En daar gaat het om. Dat weet je niet. Want dat is nou precies... We weten niet hoe die algoritmes in elkaar zitten. Het is natuurlijk ontworpen door mensen. Maar juist als je... Ja, je zou zeggen, de overheid moet daarin transparant zijn. Daarom zijn er naar bijvoorbeeld de algoritmes, waar die op gebaseerd zijn, zijn er door de actiegroep bij voorbeeld verdacht, zijn er allemaal WOP-verzoeken uitgegaan. En je krijgt altijd standaard antwoord. Dat kunnen we niet geven vanwege de opsporing en de nationale veiligheid. Dat ontstaat dus een schemergebied waarvan jullie als theatermakers en als eigenlijk ook als verontruste burgers zeggen... Ja, dat is gevaarlijk. Dat is gevaarlijk, ja. Sowieso, want dat raakt dan ons rechtsstaat natuurlijk. Wat ik interessant vind aan de reacties op jullie optreden... Mm-hmm. is dat er wordt heel erg gewezen op hoe het officieel zit. Hè? Dus deze gegevens worden niet aan elkaar gekoppeld. Facebook, en dat gaat onder andere ook over de grote techbedrijven... Hè, die zouden, werd in de DWDD-uitzending gezegd... zouden data uitwisselen aan elkaar, verkopen aan elkaar. Maar dat is onzin. Ja, nou ja, maar uiteindelijk gaat het niet zozeer per se om... of dat onzin is of niet, vind ik. Het interessante is, dat wat zou er eigenlijk gebeuren... dat lijkt mij voor een theatermaker een interessante vraag. Wat zou er gebeuren als ze het wel doen? Mm-hmm. En ook bijvoorbeeld uitgaande van het feit... dat er de afgelopen jaren toch genoeg gebeurt, dingen gebeurd zijn... op digitaal gebied, op het gebied van inlichtingendiensten... waaruit bleek dat dingen helemaal niet zo gingen zoals ze zouden moeten gaan. De NSA-schandalen, de Cambridge Analytics. Ja, precies. Nou ja, sinds Snowden weten wij dat bedrijven als Google en Facebook... hun gegevens delen met de NSA. En wij hebben ook in Nederland gebeurt dat ook. Je hebt de wet delen van bevoegdheden, geloof ik dat het heet. En waarin dus ook de overheid, commerciële... bedrijven en particuliere bedrijven kan vragen om hun gegevens uit te wisselen. Bijvoorbeeld telefoonbedrijven. Dus dat gebeurt al. En dat is, ja, dat raakt natuurlijk ook heel erg aan je privacy. Dat soort grote bedrijven, of zoals de NSA, hoeven niet eens een sleepnet te gebruiken. Ze kunnen het gewoon aan Google vragen. En die zullen misschien niet in eerste instantie ja zeggen, maar... Er zijn allemaal convenanten mee gesloten. Dus ja, misschien zijn ze weigerachtig, maar het gebeurt op grote schaal. Dat blijkt uit de onthullingen van Snowden. Jullie hebben een bepaalde vorm gevonden om dit soort dingen aan te pakken. Als je naar die bankvoorstelling kijkt, die heeft eigenlijk min of meer dezelfde structuur als deze. Jullie beginnen op het podium met 5 stoelen, 5 acteurs. Mm-hmm. Jullie stellen jezelf voor. Ja. En dat doe je eigenlijk niet als een personage, maar als jezelf. Als onszelf, ja. Vervolgens schakelen jullie gedurende die voorstelling een aantal keren over in rollen, personages. Ja. En dat gaat soms ook van het een op het andere moment. Maar die schakeling vind ik interessant ook in het kader van wat je dan het theatrale element noemt. Mm-hmm. Dus eigenlijk is er een voorstelling waarin satirisch iets gezegd wordt, of misschien wel overdreven wordt. Dat mag, het is theater. Mm-hmm. Op het moment dat je dan jezelf identificeert als jezelf, je noemt je naam en je houdt als het ware een soort spreekbeurt, dan ontstaat er iets interessants, dan wrijft het, dan klapt het als het ware om... en dan ben je ineens jezelf. Nee, je bent op het podium ben je echt nooit jezelf. Je bent altijd, nee, ook je speelt altijd een versie van jezelf. En net als cabaretiers of stand-uppers, ja, het is altijd dat zou je ook kunnen zeggen, dat zijn ze zelf. Nee, je creëert altijd een soort theatraal persoon. Ik ben niet de Tom die op podium staat en een verhaal vertelt. Nee, dan probeer ik dat ook. Ik gebruik een vorm daarvoor. Ik heb een verhaal geschreven dat moet een theatraal interessant verhaal zijn. Dus je bent altijd een toch, maar waarom kiezen jullie ervoor zo heel nadrukkelijk om jezelf bij een naam te identificeren op zo'n moment? Dat vind ik echt wel interessant. En ook een heel opvallende keuze die jullie niet per ongeluk doen, want je doet het steeds opnieuw. Ja. En ook gedurende de voorstelling weer opnieuw. Ja, nou, wij mixen sowieso fictie en werkelijkheid door elkaar heen. En stappen ook uit de theatrale werkelijkheid die we opvoeren. Een toneelstukje of weet ik veel wat. En geven daar weer commentaar op. Dit is een vorm die we eigenlijk hebben geconstrueerd. Die heel, je zou het eclectisch kunnen noemen. Heel veel verschillende lagen. Daar maken we een soort compositie mee. Ook gewoon om ook commentaar te geven op jezelf. Of op datgene wat je net gedaan hebt. Of om elkaar te bevragen daarin. Maar het is altijd in een theatrale context. Het is nooit zomaar. Ook dat is helemaal natuurlijk bedacht en vormgegeven. Ook de zogenaamde spontane discussies die je vaak bij de verleiders ziet, ja, die zijn helemaal getraind eigenlijk. Wat het publiek gaat zeggen. Dat is eigenlijk altijd hetzelfde. Ja, precies. Ook de momenten, en misschien is dat uit de schoolklappen, van interactiviteit, die zijn natuurlijk ook helemaal geregisseerd en gerepeteerd. Ja. Ik denk, maar dat doet elke cabaretier. Nee, dat lijkt mij ook. Ja. Ja, toch vind ik het wel interessant dat je het zo doet. En ik vind namelijk ook dat daar iets interessants ontstaat. Kijk, mensen zeiden ook, naar aanleiding van die DWDD-uitzending, ja, ze zeggen het is theater. Tegelijkertijd zitten ze een verhaal te vertellen alsof het waarheid is, terwijl het niet helemaal klopt. Mm-hmm. Ik ben wel benieuwd, want je op het podium gaan jullie ook echt ingewikkelde materie. Dat verhaal over Syrië wat je hier net vertelt, vertel je nog uitgebreider op het podium. Mm-hmm. Daar is feitenkennis eigenlijk van enorm belang. Mm-hmm. Je kunt op dat moment als persoon in de zaal niet meer herleiden wat eigenlijk de bron van deze verhalen is. Nee. Vind je dat belangrijk? Maar dat is niet mijn taak. Nee. Wij agenderen en wij zijn, wat ik al zei, we zijn toch een soort narren. En wij agenderen ook inderdaad ontwikkelingen waar wij ons over verbazen of die ons verontrusten. Het is niet onze taak dat helemaal precies klopt. Maar we proberen wel aan te wijzen van kijk, dit zijn ontwikkelingen. Ja, daar moeten we echt goed naar kijken. Dat raakt aan onze autonomie of aan onze vrijheid. Ik moest toch veel denken aan Joris Luijendijk. Ja. Die natuurlijk een beetje hetzelfde traject als jullie heeft gelopen. En ook voor rond die banken. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat dit hele privacy verhaal zijn interesse ook wel zal hebben. Maar daar gaat het nu niet om. Mm-hmm. Dat verhaal. En hij heeft wat dat betreft echt een wezenlijk andere perspectief gekozen. Hij heeft zich heel nadrukkelijk neergezet als de journalist die eigenlijk van niks weet. Mm-hmm. En dat is wat hij ook laat zien in zijn werk. Dat is een heel andere benadering dan... Nou, de journalist die van niks weet, dat is... Hij meer als een dat is de rol die hij ook een antropoloog, hè, antropologisch onderzoek. Ja. Verbaast zich, maar ja, hij komt in dat boekje... dit kan niet waar zijn. En, heeft hij toch ook wel een vrij gedegen analyse wat er aan de hand is op een gegeven moment. Dus dan stelt hij zich ook wel op als iemand die daar veel van geleerd heeft. Ja, jullie zijn een gezelschap dat dus al jaren dit soort eigenlijk onderzoekende... voorstellingen maakt. Ja. Jij bent nog langer samen met Sjors van Hout. Zou je kunnen zeggen dat alles eigenlijk bij jullie begint steeds, bij die voorstellingen? Ja, ja, wij zijn de initiatiefnemers en wij bedenken de onderwerpen en schrijven het ook. Ja. Ja. Wanneer is dat begonnen dat jullie op die manier zijn gaan werken? Nou, eigenlijk naar afloop van ons cabaretduo. Toen hebben we 15 jaar lang hebben we dat gedaan. Was een beetje op. En toen dacht ik van, ja, ik wil eigenlijk voorstellingen maken. En we zouden dus uit elkaar gaan. Want ik zei van, ja, ik wil eigenlijk voorstellingen gaan maken. Weer terug meer naar het toneel. Langere boog. En die voorstellingen zouden eigenlijk een soort moderne koningsdrama's moeten zijn. Hè? Van Shakespeare, die schreef zijn koningsdrama's en die fileerde de macht in zijn tijd. En zei, ja, dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Dat wil ik eigenlijk ook gaan doen. Waar zit eigenlijk de macht nu? Nou, dat kwam al snel uit. Die zit bij het bedrijfsleven. Dus vastgoed, de banken. Precies. Je zou je, nou ja, wat ik net ook al zei, van we zouden als een soort klassieke narren weer de macht eigenlijk de maat moeten nemen. En toen dachten we, ja, we gaan boardroomdrama's maken. Want daar zit de macht, het bedrijfsleven. Nou, dat zie je trouwens ook natuurlijk gewoon nu helemaal... ook met dit onderwerp weer. Het zijn enorme grote bedrijven die zich aan alle democratische controle onttrekken. En ja, die hebben zo ongelooflijk veel invloed op ons leven. Ja, daar moet je iets mee doen. Dan moet je, ja, dat is de functie ook van de kunst, vind ik. Om daar te bevragen. En ook om ons Sjors gaat nog wat verder dan jij, heb ik de indruk. Die zoekt af en toe ook dingen op die we zouden kenschetsen als conspiracy theories. Hij heeft dingen gezegd over 9/11 die hem niet in dank afgenomen zijn. Ja. Hoe werkt dat intern in zo'n groep? Want je hebt vijf mannen die niet gek zijn. Dat heeft wel wat spanningen opgeleverd in de groep. En ik heb ook gezegd, dat is mij een stap te ver. Ik wil dat niet in het Vleidersproject doen. Dat doe je dan zelf. Hebben we ook overeengekomen. Dat is zijn franchise, zal ik maar zeggen. De conspiracy theories, ja. Dat is jouw ding. Dat is zijn ding, nou, dat moet je dan vooral doen, maar dat past niet bij de verleiders. En waar ligt die grens? Want op het moment dat je gaat onderzoeken, kom je heel snel daar al dichtbij. Bijvoorbeeld, in deze voorstelling gaat het over Arjen Kamphuis. Dat is die privacy-expert die vorig jaar verdwenen is in Noorwegen. Ja. De vraag was in eerste instantie, is hij uit het leven gestapt? Is hij verongelukt? Ja. Is hem iets aangedaan? Ja. Daar zou je helemaal op los kunnen gaan. Ja, maar er zit nog een andere theorie op. Ja. Maar dat weten we niet. Er zijn drie mogelijkheden inderdaad. En één mogelijkheid is dat hij misschien gepakt is door veiligheidsdiensten. Maar ja, dat is allemaal speculatie. Geen idee. Het kan ook gewoon ongeluk zijn. Maar het zit wel in de voorstelling ook, hè? Ja, er wordt aangestipt. Ja. Maar er wordt verder niks mee gedaan. Waar wel iets mee gedaan wordt, is dat het een hele belangrijke cybersecurity man is, waar we veel van geleerd hebben. Kennen jullie hem? Ja, zeker. Ja. En wij geven dan een hele korte cursus hoe je heel eenvoudig, heel snel kan beveiligen op internet. Vrij rigoureus. Rigoureus? Ja. Nee hoor, het is een heel makkelijke maatregel. Dat kan iedereen, heel makkelijk. VPN-instellingen. DuckDuckGo of startpage.com. Wachtwoordgenerator. Dat soort dingen. Ja. Het klinkt allemaal heel ingewikkeld voor mensen. Ja, die... klopt. Maar als je het eenmaal gedaan hebt, je bent er 5 minuten klaar. Het is echt ongelooflijk. Dat is natuurlijk ook wel prachtig. Eigenlijk dat wij ons zo veel makkelijker kunnen beveiligen. Maar dat we het allemaal niet doen. En dat is natuurlijk ook de privacy paradox, waar we het heel veel hebben over in de voorstelling. En dat is het gegeven dat iedereen privacy ongelooflijk belangrijk vindt. Maar ja, we doen er niks mee. We beveiligen ons niet. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat er twee aspecten aan kleven. Eén is dat we het eigenlijk niet precies weten. We weten niet hoe wij allemaal gevolgd worden door Google en Facebook. Stond trouwens vandaag of gisteren een geweldig stuk in de Turbantia, waarin iemand de alle data van Google, zijn zoekresultaten en zijn locatievoorzieningen heeft opgezocht. Nou, dat is zijn eigen gegevens. Zijn eigen gegevens. Ja. En dan kom je erachter wat een enorme hoeveelheid data van jezelf verzameld wordt. En hij kon precies nagaan waar die in 2010 had gedaan en waar die ingecheckt had en waar die gelopen had. Uiterst gedetailleerd dingen die hij zelf al helemaal vergeten had. Nou, ik denk niet dat mensen, ook met de komst van de smartphone, weten hoe kwetsbaar ze daar ook mee zijn. En hoeveel ze eigenlijk ook van zichzelf prijsgeven. En hoeveel van die data vervolgens dan ook weer verhandeld wordt. Wie is jullie publiek? Zijn dat mensen die al redelijk tech-savvy zijn, om het zo maar te zeggen? Of zijn het mensen die je in zo'n zaal aan zitten te gapen en ik heb geen idee waar je het over hebt? Verschilt heel erg per stad. Eigenlijk bij Schouwburg. Maar het mooie van het publiek van de Verleiders is dat het heel erg divers is. We zijn ooit begonnen ook, hadden we een soort missie. We willen de man weer terug in het theater. En dat is ook gelukt. Want er zitten altijd... In de stoelen bedoel je? In de stoelen, ja. Ja. Zo zie je normaal gesproken bij het theater toch voornamelijk vrouwen tegenover je zitten? Ja. In het theaterpubliek staat voornamelijk uit vrouwen, middelbare vrouwen, gemiddelde leeftijd 50 jaar, die een man meenemen. Bij de Verleiders is het vaak andersom. Mannen die een vrouw meenemen. En vooral in universiteitssteden veel studenten en mensen die inderdaad iets met het onderwerp hebben. Mensen die dus ook wat dat betreft wel echt in de digitale cultuur opgegroeid zijn. Ja. Merken we hier ook mee. Dat onder de jeugd vinden ze dit interessant, dit thema. Wat dat betreft ben je best militant. In zin, je wil echt wat teweeg brengen. Het publiek dat in het theater zit en misschien ook het publiek... Nou ja, je schudt nu een beetje nee, maar je wil wel wat dat betreft. Er is wat dat betreft een grote gelatenheid onder mensen die... Dat is die privacy paradox die je net al benoemd. Mensen die eigenlijk wel weten dat het... Dat er dingen aan het wringen zijn. En tegelijkertijd ook niet weten hoe ze daar voor op de barricade. Ja, je gaat niet voor het hoofdkantoor van de AIVD of van Facebook demonstreren. Dat is niet van deze tijd. Nee, maar er worden wel degelijk zijn er acties natuurlijk en actiegroeperingen die steeds actiever zijn. Kijk, je hebt bijvoorbeeld Bits of Freedom. Dat is een organisatie die zich inzet voor onze privacy. En die geeft elk jaar de Big Brother Award uit. En dit jaar is die gegaan naar minister Hugo de Jong van Volksgezondheid, omdat die medische gegevens deelde met commerciële partijen, onder andere zorgverzekeraars. En dat is dan tegen de fraudebestrijding. Ook de Privacy First is een website die daar heel veel aan doet. Dus dat thema, dat komt steeds vaker meer op de agenda te staan. Lubach die riep natuurlijk op om van Facebook af te gaan. Maar niemand heeft het gedaan, hè? Dat klopt inderdaad. Of mensen gingen er vanaf en dan gingen er na een maand weer op. Dat raakt weer aan de hand. Ze misten ineens alle verjaardagen. Ja. Het is het gemak ook, hè? Je wordt gewoon verleid om al die diensten te gebruiken. Wij zijn zelf daar ook echt mede plichtig aan, en dat heb ik zelf ook. Je wil dat pakketje binnen een uur op de mat hebben liggen. En je wil je eventje kunnen promoten. Ons leven is met de komst van al die nieuwe technologieën echt een heel erg stuk makkelijker geworden. En dus misschien wint het gemak wel van dat we eigenlijk daarvoor heel veel opgeven. Maar ik denk dat er heel veel onwetendheid ook is. Maar jij vroeg van, heb je een missie daarin? Mijn missie is allereerst toch ook om onderhoudend theater te maken. En daar ook gewoon met het menselijk tekort, waar het natuurlijk ook over gaat. Hè, dat zit ook heel erg in die voorstellingen. Wij portretteren eigenlijk een regeringscommissie die zich bezighoudt met het privacy-vraagstuk. De privacytafel. En die mensen die gaan zelf ongelooflijk slordig om met hun eigen privacy. En dat vind ik altijd heel interessant. En daar kan je ook op lachen. En daar zit ook ontroering in. We proberen goed te leven en het goed te doen. En we falen op alle punten. Ik heb bijna een traantje weggepinkt bij de voorstelling. Ja. Durf ik wel toe te geven. We gaan even naar muziek. Ja. Deze hele week is in het land Graham Goldman, een van de muzikale breinen achter de roemruchte band 10cc. Vanavond speelde hij in Zeist. Verder deze week speelt hij nog in Heerlen, Eindhoven, Middelburg en Sneek, om te eindigen zondag in het Amsterdamse Concertgebouw. En dit is The Things We Do For Love, 10cc. Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go, when you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up. Like walking in the rain and the snow when there's nowhere to go, when you're feeling like a part of you is dying and you're looking for the answer. cancer in her eyes. You think you're gonna break up, then she says she wants to make up. NCC was dat met The Things We Do For Love. Dat kan u niet ontgaan zijn. Tegenover mij zit Tom de Ket van het theatergezelschap De Verleiders. En we hebben het voor dit nummer gehad over die veelbesproken voorstelling over privacy, over inlichtingendiensten en al wat daarbij hoort. Ingewikkelde onderwerpen, maar ook onderwerpen die jou duidelijk aan het hart gaan. Als je ze op het podium ziet staan. En ook als je misschien nog wel meer als je jou op het podium ziet staan tijdens Door de Bank Genomen. Een voorstelling over de banken dus, waarin je echt je stem verheft als het gaat over de cultuur van schulden die eigenlijk al sinds de middeleeuwen er is, waardoor de rijken de armen kunnen uitbuiten. Dan ziet dat er niet uit als een opvatting die je hebt opgedaan tijdens de voorbereiding van die voorstelling. Waar komt dat engagement vandaan? Ja, ik denk dat is natuurlijk een resultaat van mijn opvoeding, denk ik. Want ik kom uit wel een soort rood nest. Mijn vader was echt een sociaal-democraat in hart en nieren. En was architect, maar die wilde altijd bouwen voor de gemeenschap. En dat heeft hij ook gedaan. Hij was een vrij principieel iemand. Zelf heb ik ook te maken gehad met een zusje die een soort geestelijke beperking had. En die, waar ik dus heel snel al geconfronteerd word met mensen die het niet zo makkelijk hebben. Dat, ik ken dat. En ja, ik denk dat je dat meeneemt. Dan zit je al in die gezondheidszorgmolen, die ken je al dan van binnenuit. Ja, en ik denk, ja, dat het, ik vind mezelf bevoorrecht. En ik denk dat je oog moet hebben voor mensen die die het moeilijker hebben in het leven. En dat, ik zie ook gewoon dat de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt. En dat is niet goed voor de samenleving. Waar merk je dat aan om je heen? Nou ja, bijvoorbeeld, je ziet het al nu bijvoorbeeld, had ik het ook over in die monoloog, schuldmonoloog, over het leenstelsel bij het studenten. Bij studenten. Ja. Je ziet nu echt dat er is ook onderzoek naar gedaan dat die. Dat is echt een heftige. Een grote kloof alleen maar. Mensen die niet gaan studeren omdat ze niet wil geconfronteerd worden met een grote schuldenlast. Het zijn ontwikkelingen die vind ik niet goed. Je bent opgegroeid in Assen? Assen, ja. Geboren in Assen, nou, geboren, ben je er ook opgegroeid? Geboren en gedogen. Ja, want je ouders kwamen eigenlijk vanuit Den Haag die kant op. Ja, ja. Dus wat dat betreft een beetje buitenstaanders, geen Drenten in hart en nieren. Nee. Maar je hebt er wel wat mee. Je hebt onder andere die grote voorstelling het Pauperparadijs gedaan en nog meer voorstellingen daar. Ja. Op locatie. Precies, dat is belangrijk. Ja, ik vind dat een hele mooie vorm van theater. Omdat het eigenlijk, je brengt mensen in een heel andere omgeving. Je beleeft daardoor theater echt veel intenser. De drempel is ook veel lager trouwens, merk ik ook in Drenthe. Een heel breed publiek trekken we daarmee. En het wordt eigenlijk een soort totaal gebeurtenis, een event. En dat vind ik daar heel erg aantrekkelijk aan. En Vooral als je een locatie hebt die echt te maken heeft ook met dat verhaal. Dat was natuurlijk een extreem het geval bij het Pauperparadijs, waar we... Voorstellingen over een gesticht of een opvangtehuis voor... Ja, dat was een sociaal experiment om zeg maar de alle paupers uit Nederland... En dat, uit de jaren in 1900, dus het speelde vanaf 1824... om ze herop te voeden en ze weer te resocialiseren. En dat is een experiment wat een prachtig idee was... maar totaal uitliep op een nachtmerrie. En we speelden dat daar op die oude gestichten die daar nog gebouwd waren. Op schuldige grond, zou je kunnen zeggen. Zoals Armando dat mooie... Drenthe is ook eigenlijk de enige plek waar je mensen een beetje weg kan stoppen in Nederland, toch? Nou ja, het was niet voor niks dat die daar die gestichten allemaal bouwden. Omdat inderdaad de grond daar heel erg goedkoop was. En daar was het, ja, daar werden ze dus naartoe vervoerd, al die paupers. Die hadden geen idee waar ze terecht kwamen. Want Drenthe toen, als je uit de grote stad kwam, ja, dat was echt het einde van de wereld. Zo werd dat gezien. Wat dat betreft ben je een voorbeeld voor de theaterpolitiek, de kunstpolitiek van Halbe Zijlstra. Je maakt theater met impact die aansluit bij wat er op dit moment leeft in de maatschappij. Er komt publiek op af en je spreidt jezelf ook nog eens over de... De regio. Ja, is dat iets wat meespeelt? Dat wordt ook inderdaad genoemd door de Raad van Cultuur. Dat het Pauperparadijs dat... Is dat iets waar je zelf mee bezig bent? Is dat een opvatting die je deelt met... Ik wil altijd weerbarstige thema's toegankelijk maken voor een groot publiek. Dat is eigenlijk mijn missie. Want ik wil wel een soort impact bereiken daarmee. En dat wil ik doen zonder dat ik daarvoor om mijn knieën ga. Het mag best ingewikkeld zijn, maar het moet tegelijkertijd ook entertainment zijn. Maar die impact, dat is ook wel lekker. Want jullie zaten natuurlijk vlak voor de presentatie van deze voorstelling... zat hij eigenlijk al in victorie bij de Wereld Draait Door... om te vieren dat de banken toch een klein beetje op hun knieën moesten... onder druk van onder andere jullie. Dat is toch wel heel lekker. Nou, het lekker. Ik vind het wel bijzonder eigenlijk. Ik vind het eigenlijk ook wel hoopgevend voor onze democratie. Ja, nou ja, ik vind het geweldig dat het opgepikt is. En, maar ik denk dat er heel veel mensen wel echt van doordrenkt zijn... dat ons monetaire systeem, dat daar van alles mis mee is... en heel erg wankel is. En dat een economie gebaseerd op schulden... dat dat eigenlijk op een gegeven moment klapt. Wat dat betreft is het gek, hè? Je gaat in één week ga je van... een soort heldendom ga je naar een enorme bak boosheid die over je heen komt. Ja. Wat ik al zei, bijna elke columnist heeft er wat over gezegd. Ja. Ik vond zelf de column van Joep van het Hek het ultieme voorbeeld. Die maakt jullie in één column uit voor tetterende opa's, missiebejaarden, wanhopige oudjes die het niet meer bij kunnen benen. En hij vergelijkt jullie ook nog met de seniele tante die iedereen in zijn familie heeft. Ja. En die waarschuwt voor Nigeriaanse phishing mails en dergelijke. Ja. Ik heb het even opgezocht. Joep van het Hek is ouder dan jullie allemaal. Ja, dat weet ik, ja. Dat is toch wel gek, hè? Dat... Nou ja, kijk, ik vind ook... Kijk, na de eerste reacties... De eerste reacties waren nog wel inhoudelijk. En daarna werd het een mediastorm... waarin echt heel veel columnisten ook met name... ook vind ik ook wel een bepaalde grens over zijn gaan. Zeker die van waar Hek. Ligt die grens? Bij het onbetamelijk, denk ik. Maar vooral bij Van het Hek was het toch wel zo... van dat hij in feite zei dat we ons mond moesten houden. Je moest een toontje lager zingen. Dus een vakgenoot die collega's toebijt dat ze hun bek moeten houden. Daar kwam het eigenlijk op neer. En dat vind ik absurd. En dat was trouwens sowieso wel de teneur. Hè, dat... heel veel reacties gingen over dat kunstenaars of acteurs zich niet mochten bemoeien met het maatschappelijk debat. Of omgekeerd. Hè. Journalisten moesten wel een platform bieden aan acteurs die maatschappelijke issues aan de kaak stellen. Nou, laat ik daar dan een heel krachtig antwoord op geven. Ja, want ik vind dat elke leek zich moet bemoeien met onze democratie. En dat is juist een kenmerk van een vitale democratie, dat dat kan. En zeker als de politiek het laat afweten of achter de feiten aanloopt. Wat vaak het geval is ook in Nederland. De macht heeft gewoon zijn narren nodig en die narren die laat je gewoon raken. Dus juist het theater. Soms heb je gelijk. Maar wat dat betreft zou je denken dat bij uitstek Joep van het Hek dat zou moeten weten. Ja. Hij veegt jullie nog een beetje onder de tafel. Hij zegt ook van god, ja, ze waren ooit cabaretier, maar toen gingen ze reclame maken. Ja, dat is allemaal... Dat is gewoon... Ja, wat moet ik ervan zeggen? Nou, wat ik er echt interessant aan vind... Bespottelijk omdat Joep van het Hek het doet... omdat hij bij uitstek zelf iemand is die gratuit zijn mening geeft... en bovendien ook nog eens een oudere witte man is dan jullie. Mm-hmm. Maar wat natuurlijk wel gebeurt, en dat vind ik echt wel interessant... is dat het een soort aanval wordt ineens op de oudere witte man. Jullie zijn geen twintigers of dertigers... en daarmee worden jullie gerekend als iemand die per definitie... eigenlijk de digitale cultuur... Niet nederkent. Nee, precies. Ja. En dat vind ik een interessante verschuiving. Ja. Want normaal gesproken zou je kunnen zeggen... hoe ouder je wordt, hoe meer boeken je hebt gelezen... hoe meer kranten je hebt gelezen... hoe meer debatten je hebt gevolgd, hoe wijzer je bent. En dat is in deze tijd echt aan het kantelen. Ja. Ja, terwijl ik toch mij echt behoorlijk heb ingelezen... in al die materie. Schrok je daarvan? Ja, ik ben daar wel erg van geschrokken. Absoluut. Ook de bloeddorst die eruit bleek. En het maar natetteren van iedereen. Het was, de eerste reacties waren nog wel inhoudelijk. Zeker het Twitter-draadje wat Daniel Verlaan heeft... Tech-journalist van RTL. Ja, dat was prima ook. Ik vind hartstikke goed dat hij dat doet, eigenlijk. En er zijn een aantal dingen gezegd... Nou, die hadden we echt absoluut niet zo niet moeten zeggen. Dus dat is prima. Maar daarna werd het gewoon... waar we wel niet van beticht zijn. Zelfgenoegzaam, graaiers werden we ook genoemd. Populisten, Charles Groenhuizen vergeleek mij met Wilders en Baudet. Nou ja, dat is ook volslagen absurd. Op basis waarvan deed hij dat? Ja, op basis van een andere voorstelling die ik had gemaakt over de democratie. Terwijl dat een ongelooflijk genuanceerde voorstelling was over waar ik alle standpunten van de democratie juist in personage heb gestopt die met elkaar in discussie gingen. Dus hij heeft het totaal verkeerd begrepen. Maar ging er helemaal op los. En ook was ook de teneur, ze moeten hun mond houden. Max Pam, die ons vergelijkt, dat hele doelgroep vergelijkt met vee, dom vee. Jullie doelgroep, jullie. Ja, de acteurs, zeg maar. Ja. En daar ging hij helemaal op los. Hij citeerde keurig Alfred Hitchcock, maar ondertussen was het maar gezegd. Nou, ik vind dat je daar... Ga je grens over. Dat is eigenlijk vreemd. Wat ik er nog meest interessant aan vond... is dat die aanval op de witte man in de machtspositie... waarin jullie eigenlijk nu... Pierre Bokma... maar wij hebben helemaal geen machtspositie. Dat is interessant. Ja. Pierre Bokma is een bekende acteur. Hij het meest van allemaal. Ja. Victor Leuk. Eigenlijk zijn jullie allemaal min of meer bekende koppen. Jullie worden gerekend tot de elite van het theater. En daarmee worden jullie, en dat vond ik echt interessant in het debat. Ik zeg niet dat het terecht is, hè. Ik zeg dat het gebeurde. Mm-hmm. Jullie worden eigenlijk gelijkgesteld aan de plusje plakkende politici. En aan de bankiers. En aan de graaiers bij de vastgoed. Dat zijn precies de mannen. Aan wiens stoelpoten jullie proberen te zagen. Ja. Ik heb er geen verklaring voor. Ik heb het eigenlijk net als de minister met stijgende verbazing aangezien. Ja. Maar het is nog zo over mijn Freudiaanse verspreking, hoor. He? Ik vond dat wel een leuke Freudiaanse verspreking. Dat George dan zegt dat de mensen die zich met privacy bezighouden op hun pik getrapt zijn. En dat het dan uitgerekend gaat over een vrouwelijke minister. Ja. Maar die witte mannen in oudere mannen in machtsposities. Je hebt een voorstelling gemaakt over Sepp Blatter ook, de voorzitter van de FIFA, die zo corrupt was als de pest. Ja. Het is wel een thema natuurlijk dat die mannen die al heel lang onaantastbaar zijn geweest, daar zit natuurlijk wel een sleutel ook in jullie voorstellingen juist, toch? Mm-hmm. Absoluut. Ja. Maar... Jij stelt nu dat wij met hun worden gelijkgesteld. Ja. Ja. Nou, dat zo lijkt dat het. Dat is ironisch, toch? Dat is ongelooflijk vreemd, ja, ook. Maar toch, dat is iets waar jullie al jaren mee bezig zijn. Dat zagen aan de stoelpoten van die mannen in machtsposities. Mm-hmm. Dat is natuurlijk alleen maar actueler geworden de afgelopen 3-4 jaar. Met het hele MeToo gebeuren. Ja. Hoe heb je dat aangekeken? Welk? Wat? Die opkomst van dat debat en het feit dat die mannen die onaantastbaar waren, decennia lang, misschien wel eeuwenlang, dat die aan het wankelen gebracht worden. Nou ja, goed. Ik denk dat dat heel gezond is, dat dat gebeurt. Maar is dat een fase? Of denk je dat het tijdperk van de alleenheersing van de man aan het einde gaat komen? Ja, dat denk ik wel eigenlijk, ja. Ik denk dat we dat zeker ook met de opkomst van het hele MeToo-gebeuren, daar heel anders over nagedacht gaat worden. En ik denk dat dat ook goed is. Er is zeker een enorme. Er is zeker nog zo'n heel old boys network. We gaan trouwens ook een verleidersvoorstelling maken. Dat heet Verleiders Female. Met 5 vrouwen. En die gaan het met name daar ook over hebben. Ja, die voorstelling is al in ontwikkeling. Ja, die is al. En wie gaan dat doen? Nou, dat gaan een 5-tal actrices doen. Gusta Gelijnse, Suzanne Visser, Stephanie Laurier, Eva-Maria de Waal en Jalka van Houten. Ik moest wat dat betreft, want als je het dan toch hebt over inderdaad die elite van die mannen, dan zijn jullie dat zelf natuurlijk ook. Deze voorstelling speelt grotendeels rond die commissie, wat je al zei, hè, die privacycommissie. Ja. Zijn 4 mannen en 1 vrouw. Ja. En die vrouw wordt gespeeld door Pierre Bokma, overigens fantastisch. Ja. Ja. Maar dat had ook een vrouw kunnen zijn, toch? Wat zeg je? Dat had ook een vrouw kunnen zijn die zijn rol zou invullen. Ja, ja. Toch is wel. Ja, nee, maar goed, wij zijn. Ja, we hebben ons wel. Wij zijn nou eenmaal een all-boys network. We zijn een boyband, zeggen we. Of een hele oude mannenband zijn wij. Ja, nee, ja, goed, dat is de samenstelling van de club. Ja, maar we kunnen dat betreft alles spelen, natuurlijk. Ja. Ja, nou ja, maar het is toch wel grappig als je het hebt over het all-boys network. Ja. Ja, ik probeer je niet van te betichten dat je fout bezig bent. Ik vind juist dat het heel belangrijk werk is wat je doet. Maar ik vind het zo grappig dat het op bepaalde manieren ook aan elkaar raakt. Ja. En, maar misschien is het wel heel eenvoudig dat wij dat de toon van ons sommige mensen niet is bevallen. En mensen daar heel erg kwaad over worden. En dat en ons dan identificeren inderdaad met een soort bedweterige, witte mannen die maar die aan de beurt moeten zijn. Dan misschien is dat zo simpel. Maar ik ben daar wel, ik schrik daar wel van. Ja. Ja. En ik kan me voorstellen dat je zo'n column over, waarin je eigenlijk van alle argumenten los, waarin je, geloof ik, de Joep van Teck vergelijkt jullie, dat je net als Ajax even je moet zwijgen. Dan komt hij weer met Ajax aan. Dat is dan wel leuk, hè? Ajax. Ja, dat is wel weer. Ja. Dat kun je op een gegeven moment ook wel naast je neerleggen. Jawel, absoluut. Ja. Nee, het is. Ik ik heb het. Ik heb, ben ook gaan uitzoomen. En wat neem je nou mee? Want je bent nog in try-out fase. Ja. Zijn er dingen veranderd in de voorstelling? Wij veranderen altijd dingen aan de voorstelling. Maar dat wat we nu veranderen heeft helemaal niets met dat media-optreden te maken. Want het hele media-optreden staat echt helemaal los van onze voorstelling. Er zitten wel wat grapjes inmiddels in natuurlijk. Ik reageer wel even op. Ik vraag in de zaal wie er wel eens kunstmest gekocht heeft. Een bepaald moslimpostcode gebied. Je moet jezelf ook te kakken zetten. Natuurlijk, maar zat die kunstmest op een andere manier? Dan moet je gewoon. Dat is. Ja, dat is gewoon. Zat die kunstmest dan op de een of andere manier op een andere manier in die voorstelling? Nee, voordat het gebeurde? Bovendien, die hele voorstelling gaat helemaal niet over de AIVD. Daar gaat het nauwelijks over. Toevallig kwam het even in het optreden bij De Wereld Daardoor langs. Maar daar gaat die hele voorstelling niet over. Het gaat veel meer over het internet begon eigenlijk als een prachtig idealistisch initiatief. En dat is nu verworden tot een soort. Wij hebben het eigenlijk nu ook meegemaakt. Een soort vergaarbak van allerlei bagger waaraan verdiend wordt. Daar gaat het over. Dus ook wat in feite een pauperparadijs zat. Een ideaal wat tot zijn tegendeel verwoordt, eigenlijk. Hey, het is een prachtig experiment, is er ooit geweest, een aantal jaar geleden. Van Microsoft, geloof ik. Die had een Twitter-robot, hadden ze gemaakt. Heette Tai, de Twitter-robot. En die moest leren van zijn omgeving. Hè, dat ging over spraakherkenning en zo. En die werd gevoed dus door allemaal twitters van het net. Zijn eerste tweet was... Hello world, I think people are amazing. Binnen een dag was de robot getransformeerd tot een rabiate, holocaust-ontkennende, vuilspuwende natie. En ik denk dat dat een hele goede metafoor is. De Godwin in eigen persoon. Ja, ja. Ik geloof dat het een hele mooie metafoor is voor het internet. Ik kan me voorstellen dat dit ook weer voer is voor een nieuwe voorstelling over hoe kapot de media eigenlijk geraakt zijn door de heigcultuur. Ja, nou, ik denk dat dat wel... Maar misschien wel, ja. Ooit hebben wij wel eens een voorstelling gemaakt over de media. Sjors en ik, die heette Global News. Dat ging daar toen al over. Wat ik denk waar het mee te maken heeft... is dat bedrijven zoals Facebook en Google... zich onttrekken aan bijvoorbeeld mediawetgeving. En mediawetgeving is toch... daar is in ieder geval wetgeving. Maar je kan niet zomaar alles... zeggen en doen. Maar dat soort grote bedrijven als Facebook en Google zeggen, wij zijn slechts een doorgeefluik voor user-generated content. Hè? En daarmee onttrekken ze zich allerlei wet- en regelgeving. En daardoor kan er ook zo ontzettend veel dark posts, clickbait en alles is geoorloofd. En juist met dat soort rabiate content wordt geld mee verdiend. Want ja, dat genereert heel veel traffic. Je hebt het gezien, hè, hoe dat gaat. Ik heb het nu aan de lijve meegemaakt, inderdaad. En dan is natuurlijk de vraag, en dat is dezelfde vraag die geldt als over die privacy. Moeten we minister Ollongren op haar blauwe ogen, ik weet niet of ze blauwe ogen heeft, maar op haar eerlijke ogen geloven dat de AIVD al die gegevens niet aan elkaar knoopt? Net zo goed moeten wij Mark Zuckerberg geloven als hij zegt dat hij echt zijn best doet om Facebook clean te houden en om ervoor te zorgen dat het toch vooral is om onze vriendschappen te onderhouden. Ja, maar dat is natuurlijk de grote leugen van dat soort grote bedrijven. Dus ze presenteren, maar is het een leugen of willen ze het eigenlijk en hebben ze het niet meer in eigen hand? Ja, wat er gebeurt is dat ze zich nog steeds presenteren als idealisten met hun gimpen en hun coltruitjes. Bill Gates staat ook bekend als een man die verschrikkelijk veel geld weggeeft. Ja, daar was tot trouwens een paar dagen geleden weer een heel interessant artikel over in de Volkskrant. Ja, dat die filantropie eigenlijk ook een soort, ja, soort schaamlap is om ook geen belasting te betalen. Hè. Rutger Brugman heeft er een fantastisch referaat over gehouden in Davos. Hè. Filantropie is eigenlijk... stelt helemaal niks voor als je geen belasting betaalt. Nou, dat geldt ook voor al die CEO's, die super uber-nerds van Facebook, Amazon en Google. Er wordt wel gefluisterd dat Mark Zuckerberg zich op een gegeven moment kandidaat zal gaan stellen voor het presidentschap van Amerika. Dan is de cirkel rond, denk ik. Precies. Ja. Nee, ik denk... kijk, die bedrijven die vermommen zich steeds nog als idealistische start-ups. Hè? Maar ondertussen maken ze ontzettend veel kapot, eigenlijk. Daar moeten we iets tegen doen, denk ik. Nou hebben jullie een lijvig rapport teweeg gebracht met die voorstelling over de banken. Wanneer is deze voorstelling nou geslaagd? Nou, ten eerste is het niet zo dat wij met onze voorstellingen altijd daar een actie aan willen koppelen of een soort publieke stroming die daar zich mee bezig is. Nee, wij willen in eerste instantie gewoon interessant theater maken. De actie die wij zijn gestart bij Door de Bank Genomen kwam ook vanuit het publiek. Die zeiden van, daar moeten we wat aan doen. Daar hebben wij ons... Laten we ons aansluiten bij een burgerinitiatief. Ja, en daar hebben we ons wel aangegeven. Maar het kwam vanuit het publiek en vanuit allerlei denktanks. En soms doen we dat ook bij andere thema's. Bij Slik en Stik hebben we dat ook wel gedaan. Weet je wel? Een aantal zorginitiatieven hebben we ondersteund. En apothekers opgeroepen tot burgerlijk ongehoorzaamheid om eigen medicijnen te maken. En bij deze voorstelling weet ik het niet waar dat toe gaat leiden. In ieder geval willen we mensen wel een crashcursus meegeven hoe ze zichzelf weerbaarder kunnen maken. En door onze voorstellingen vind ik altijd leuk als die voorstelling in de foyer verder gaat. Dat mensen daarover gaan discussiëren. En dat gebeurt altijd wel. En dat vind ik leuk. En daarom organiseren we soms ook late night talkshows. Om met deskundigen, echte deskundigen. Echte deskundigen. Te praten over het thema. Ja, en in Carré gaat dat ook gebeuren. We beginnen de 14e, geloof ik, in februari. En hebben we op een aantal dagen hebben we allemaal talkshows. En dan, nou, dat zijn dan de mensen die er echt verstand van hebben. En daarmee gaan we mee in discussie. Dankjewel dat je er was, Tom de Ket. De voorstelling gaat nog in première. Hij heeft niks te verbergen, de Verleiders. Dankjewel. Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.